Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 5 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Za oknami pierwszy śnieg, wolno płynie czas. otuleni. O, właśnie, tego życzymy z samego rana. No chłodno, by nie powiedzieć zimno, za chwilkę pan synoptyk, ale witamy państwa gorąco, ciepło. No tak, jeśli to cokolwiek znaczy, w pewien sposób jakoś dodaje otuchy tym, którzy obudzili się albo są z nami już od jakiegoś czasu, a przyłączyli się do nas także teraz, chwilkę po godzinie piątej, to witamy bardzo serdecznie. Wtorek, 5 grudnia przed nami, 5 minut po godzinie piątej. Jak pięknie się złożyło, żeby to jeszcze piątek. No dobra, już nie będę denerwował. Słońce obudzi się, o, tu też jakby się budziło po piątej chwilkę. No ale przed nami jedne z najkrótszych dni w roku. Jakoś przeżyjemy, dnia ubywa jeszcze przez te dwa tygodnie z wąsem, a dziś słońce obudzi się po siódmej, zajdzie po 15, a dzień nie potrwa, nawet tato się urwało. Nawet 8 godzin nie popracuje dziś. Imieniny. Sabinę, Saby, Geralda i Kryspina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jak zwykle, słońca się uparliśmy na to słońca, to słońca życzymy bez końca. Choć dziś pochmurno, będzie padał śnieg przechodzący od zachodu w opady deszczu ze śniegiem lub mrzawki. Uważajmy na drogach w pasie od Mazowsza i Lubelszczyzny po Małopolskę i Górny Śląsk, bo tam możliwe opady marznącego deszczu, mrzawki oczywiście powodujące gołoleć. W górach będzie padał śnieg, w Sudetach przybędzie kolejne 5 cm tegoż świeżego białego, a wiatr umiarkowany, na Pomorzu dość silny w porywach do 70, a wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. W górach wiatr północny. Ciśnięcie spada, temperatura jakby na wiosnę rośnie od 1 stopnia w dzień. Na wschodzie 4 stopnie w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, północno-zachodnich, na Pomorzu Zachodnim nawet do plus 7 stopni. Arktyczne zamieniło się w polarno-morskie i to oznacza, że no właśnie, od 1 do 7 nawet pan synoptyk dziś serwuje. Za chwilkę zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Child, down the wind, reborn from fire. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami prezydent wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, a okazją do okolicznościowego przemówienia przed połączonymi izbami parlamentu będzie przypadająca dziś 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, marszałka, naczelnika, dwukrotnego premiera, jednego z ojców odzyskania niepodległości w 1918 roku. Rada Ministrów zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem specustawy w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Chodzi głównie o dodatkowe możliwości zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń. Propozycję przygotował resort rolnictwa i rozwoju. Dziś początek zaplanowanego na 2 dni posiedzenia Senatu, a w porządku obrad m.in. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przypomnijmy, zakłada on stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia, by w 2025 roku osiągnąć poziom 6% PKB. Senatorowie zajmą się także zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, a wprowadza ona mechanizm podzielonej płatności, co ma prowadzić do uszczelnienia systemu VAT. W porządku obrad też ustawa powołująca Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Ma ono zajmować się nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA. Kilka minut po północy posiedzenie zakończyła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Obrady tego gremium będą wznowione dziś o godzinie 9. Z kolei Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje wątek dotyczący działania policji i służb specjalnych w sprawie gdańskiej spółki. Dziś po 9.30 rozpocznie się posiedzenie niejawne, na którym zostaną przesłuchani 3 funkcjonariusze. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję o wysokości stóp procentowych, a od tego, co postanowi, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Z kolei o 10.00 Komisja Weryfikacyjna wznowi pracę, podczas której badana jest reprywatyzacja kamienicy przy Nowakowskiego 16 w Warszawie. Udziały w nieruchomości miał mąż prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Andrzej Waltz jest na liście wezwanych na dzisiaj świadków. Z zagranicy współpraca w zakresie bezpieczeństwa w Europie oraz sytuacja w Korei będą głównymi tematami rozpoczynającego się dziś spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO. Polskę w czasie rozmów w Brukseli będzie reprezentował szef dyplomacji. Jutro w drugim dniu spotkania ministrowie będą rozmawiać o sytuacji w Afganistanie i Gruzji. W podwileńskim Złowie odbędą się uroczystości z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, a w uroczystościach, które rozpoczną się przed południem, organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wezmą udział weterani II wojny światowej oraz młodzież Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie. Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim. To tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się dziś w Wilnie. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie, w którym wezmą udział polscy i litewscy historycy oraz publicyści. Dodajmy, że patronem medialnym konferencji jest m.in. Polskie Radio dla Zagranicy. Międzynarodowy Komitet Olimpijski postawił Moskwie warunki dopuszczenia sportowców do zimowych igrzysk w Pjongczangu. Informacje takie przekazują rosyjskie media, powołując się na źródła w kręgach zbliżonych do MKOL. Ostateczne decyzje mają zapaść w trakcie rozpoczynającego się dziś w Lozannie posiedzenia władz wykonawczych tej organizacji. I wieści z kraju, z zagranicy, wielokrotnie w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio.pl. Tymczasem na budziku 13 po 5. Czy zdarzyło się, by człowiek tak naprawdę wolny był? Taką drogę musiał w życiu wybrać. Czy kochał tak jak ty? Nie, nie. Mam w pamięci przed nagim lustrem ja i ty. W jednej chwili świat się stał uniesieniem naszych ciał. cały nasz świat. Ja, drogi słuchaczu, tak, i pan Karol z nami z Strzepnicy, gdzie minus jeden, ciemno jak w czarnej dziurze, do której to już nawiązywaliśmy przed godziną piątą. I w Rydze, co bardziej optymistycznie, pani Beata liczy 32 w Fahrenheitach i chmury. Śniadanie już zrobione, pan Sławek z Otwocka, gdzie bezksiężycowe plus 2. No i z samego rana troszkę więcej energii. Dobrze, postaramy się. Z naszego duetu Stefcio i Tomcio już panowie obecni przy porannym rozruchu. Bardzo się cieszymy. Sygnał także z dróg, co bardzo ważne. Prosimy o szczególną ostrożność, bo w wielu miejscach ślisko na drogach powiatu olsztyńskiego, mrągowskiego, szczytnieńskiego, bartoszyckiego, innych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo ślisko to ostrzeżenie od pana Pawła. Bierzemy sobie do serca, przekazujemy pozostałym. Bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o ostrożność. A do śmiechu między innymi naszemu wiernemu słuchaczowi, który to pozdrawia. Pan Mateusz z Wesołego, jak co dzień Śmieszkowa, tak to formułuje. No to uśmiechu życzymy na dzień dobry. A w prasie. A jednym do śmiechu, innym nie, ale jednak pieniądze to widzę i tysiące, i miliony, i w sztukach, i w złotówkach liczone. Zaczniemy od pulsu biznesu. Bo w ciągu 10 lat program zmniejszenia odpływu azotanów do gleby ma pochłonąć 811 milionów złotych. Jak podaje gazeta, Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia, które określa ograniczenie odpływu azotanów rolniczych do gleby. Obowiązek taki wynika z dyrektyw unijnych. Według pulsu biznesu przedsiębiorców i rolników nie stać na takie inwestycje. Jak wskazuje gazeta, w projekcie rozporządzenia Ministerstwo Środowiska zapewnia jednak, że trwają prace dotyczące określenia narzędzi finansowych, które będą dostępne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich oraz projektów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkie oddziały. Jak podkreśla Puls Biznesu, poza wysokimi kosztami przedsiębiorców martwi też uznanie całego kraju za obszar narażony na zagrożenie zanieczyszczeniem azotanami, bo może to skrócić okres, w którym dozwolone będzie nawożenie pól. Rząd ma plan ograniczenia azotanów, o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że po podwyżkach rezydenci zarobią więcej niż specjaliści, którzy w proteście zwalniają się z pracy. Według wyliczeń Rzeczpospolitej 34 na 52 lekarzy zatrudnionych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy złożyło wypowiedzenia z pracy, a pozostali wypowiedzieli też klauzurę pozwalającą pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo. Rzeczpospolita donosi, że powodem są przewidziane w październikowym rozporządzeniu ministra zdrowia podwyżki dla rezydentów, którzy zaczną specjalizację z psychiatrii w 2018 roku. Z informacji gazety wynika, że zarobią 4875 zł brutto, podczas gdy pensja specjalisty w Morawicy to 4400. Tym samym lekarz po 5 latach specjalizacji, państwowym egzaminie specjalizacyjnym, latach praktyki i ustawicznego kształcenia zarobi mniej niż absolwent medycyny po stażu podyplomowym. Rzeczpospolita donosi, że psychiatrzy żądają podwyżki pensji do 8-9 tysięcy złotych i podniesienia stawki za godzinę dyżuru z 50 do 200 zł. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, podobne akcje planują lekarze z innych placówek, m.in. na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, i dotyczy to 19 innych dziedzin deficytowych, m.in. anestezjologii, pediatrii czy medycyny ratunkowej. O tym dziś Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że na koniec roku ceny aut spadają nawet o 28 tysięcy złotych. Końcówka roku to czas wyprzedaży w salonach samochodowych, a producenci prześcigają się w promocjach na auta. Ten rok dla firm samochodowych będzie rekordowym od co najmniej dekady. Analitycy Instytutu Samar prognozują, że liczba rejestracji nowych aut wyniesie około 490 tysięcy sztuk, zaś specjaliści z organizacji europejskich producentów wskazują na Polskę jako 7. kraj w Europie pod względem najwyższych wzrostów sprzedaży. A końcówka mijającego roku może jeszcze poprawić notowania, bo trwające wyprzedaże to czas dla łowców okazji, szczególnie dla klientów indywidualnych. Na co mogą liczyć Polacy? Przegląd najświeższych ofert wybranych marek, przegląd rynku w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. A więcej z prasy po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, polecamy i zapraszamy tam oczywiście więcej tematów, nie tylko 3 tematy z 3 tytułów. To w poranku po godzinie 6. Oj, się urwało. Porannej audycji. Mam nadzieję, że koledzy mnie nie zabiją. No, jubilat po wczorajszym, czy solenizant po wczorajszych uroczystościach chyba będzie łaskawy. 22 minuty po godzinie 5. To za chwileczkę kalendarium, także to muzyczne. A ja szukam taśmy. Stoję za rogiem, to już rok, od kiedy wtedy tropi mnie. Zacieram ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Naboje wyczerpały się, ostatni wody łyk. Na szyi czuję zimny dreszcz, po piętach chodzisz mi. Trójkowy budzik. Dostrzegam w dali jakiś błysk, więc tam próbuję dojść. Tak trochę ciężki mam ten krok, to znowu twoja moc. Najchętniej spróbowałabym tak z tobą twarzą w twarz. Lecz boję się, że taki stan prawie 26 minut po godzinie 5. Pan Jacek z Krakowa wierzył mocno we mnie. Ta, na pewno, 2-3 minuty i pan znajdziesz. No to specjalnie dla pana Jacka z dedykacją możemy sobie na to pozwolić. O, tak, bo z drugiej strony dźwięk mamy... O, właśnie, ktoś nie wierzył. Udało się. 26 minut po godzinie 5. No, a państwo nie wiedzą, jak się cieszę, że znalazłem ten kawałeczek taśmy. Zaraz się pobawimy w plastykę czy tam ZPT. Ale wcześniej obowiązki związane z kalendarzem, bo w 1791 roku zmarł Wolfgang Amadeusz Mozart, kompozytor austriacki uznany za jednego z najwybitniejszych twórców muzyki na świecie. Zmarł 226 lat temu. 150 lat temu, o tym już mówiliśmy, urodził się Józef Piłsudski, polityk morstanu, naczelnik państwa, pierwszy marszałek. Zmarł w 1935 roku, a do 150. rocznicy urodzin marszałka Piłsudskiego jeszcze dziś kilkukrotnie będziemy wracać. W 1870 roku zmarł Aleksander Dumas, ojciec, pisarz francuski, autor dramatów, barwnych powieści historyczno-awanturniczych. 116 lat temu urodził się Walt Disney, amerykański producent i twórca filmów animowanych. Zmarł w 1966 roku. 110 lat temu urodziła się Alina Centkiewiczowa, autorka książek dla dzieci i młodzieży, zmarła w 1993 roku, a 106 lat temu urodził się Władysław Szpilman, kompozytor, pianista, dyrygent, autor biograficznej książki Pianista, w której opisał swoje wojenne losy. Zmarł w roku 2000. 88 lat temu urodził się Stanisław Bareja, reżyser, scenarzysta, twórca kultowych filmów, zmarł w 1987 roku, a 42 lata temu w Warszawie oddano do użytku dworzec centralny. Rok 1975. Dziś 6. rocznica śmierci artystki estradowej Violetty Wildas i 4. rocznica śmierci południowoafrykańskiego polityka zaangażowanego w walkę z apartheidem. W 2013 roku zmarł Nelson Mandela. W muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1938. 79 lat temu urodził się amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny. Zmarł w 2013 roku. W 79. rocznicę urodzin wspominamy J.J. Cale'a. Janek w formie, Mozart nie żyje, to mi Budzik humor zepsuł, J.J. Cale też. No co jest? Bardzo serdecznie dziękujemy. W muzycznym trójkowym kalendarium tenże właśnie niezwykły artysta w 79. rocznicę urodzin. Zmarł w 2013 roku. J.J. Cale na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, a ciąg dalszy także z tego kalendarza koncertowego. W porannej audycji kilkukrotnie polecamy i zapraszamy do słuchania. Już po 5.30 pan synaptyk, bardzo prosimy. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, a w dzień od zachodu nasunie się związana z niżem znad Skandynawii płytka zatoka niżowa z frontem ciepłym, za którym napłynie cieplejsze powietrze. Nie zgadną państwo, cieplejsze od arktycznego? Tak jest, polarno-morskie, jakkolwiek to brzmi, że to cieplejsze. Znad Skandynawii zresztą. Dziś pochmurno będzie padał śnieg przechodzący od zachodu w opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mrzawki, a w pasie od Mazowsza i Lubelszczyzny po Małopolskę i Górny Śląsk, uwaga, możliwe opady marznowe lnącego deszczu powodującego łoleć. W górach będzie padał śnieg, w Sudetach przypruszy kolejne 5 cm. Wiatr zachodni umiarkowany, na Pomorzu dość silny, w porywach do 70, wysoko w górach wiatr północny do 80 km na godzinę. Na termometrach od 1 stopnia powyżej zera na wschodzie, 2 do 4 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura do 7 na krańcach zachodnich. Tyle od pana synoptyka, a w muzycznym trójkowym kalendarzu kolejna data i kolejny ważny artysta. W roku 2012 zmarł Dave Brubeck, słynny amerykański pianista i kompozytor jazzowy. Wspominamy go i jego niezwykłe nagranie Take Five w 5. rocznicę śmierci artysty. A ja sobie pokleję, bo taka dobra muzyka do klejenia. Thank you.

budzikowe kalendarium muzyczne. She rocked to the west, but she's the gal that I love best. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. A wop bop a loo mop a lump bump bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Bop, bop, bop. A jakoś tak nie tylko pani Ania z Gliwic przysnęła z dzisiejszym przysłowiem, ale udało się. 5 grudnia, stycznia czyni znaki, 6 grudnia, luty przepowiada, 7 grudnia o marcu gada. No i udało się dziś też na czas z mądrością ludową. A na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza zagrał i zaśpiewał ze swoją wrodzoną werwą rock'n'rollową na 85. urodziny Little Richard. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Przed nami wtorek, 5 dzień grudnia. Sygnał także w sprawach kulinarnych. Tu już pani Justyna nie przysnęła, ma dobry pomysł na wtorkową, budzikową strawę. Najlepsza w swoim rodzaju pobudka to tosty z serem i suszonymi pomidorami. Do tego gorąca kawa. Zestaw idealny. Oby do piątku. A jutro też czekamy na pomysł na ciekawe środowe śniadanie. Chociaż jakby tak się uparł, to i w studenckich czasach też na tym jednym śniadaniu człowiek dociągnął. Nawet nie do jednego piątku. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Za 14.06 pora na rockowy, rock'n'rollowy, ale jednak kącik country z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Garth Brooks, który jest najlepiej sprzedawanym artystą, jeśli chodzi oczywiście o sprzedaż płyt, a także koncerty w historii Stanów Zjednoczonych, jest kantrowcem. Wykonawcą muzyki country, pochodzi z Oklahomy, ale teraz będzie śpiewał dla nas o Baton Rouge. Baton Rouge to jest stolica stanu Louisiana. Chce tam wrócić, bo poznał kogoś, nie ma telefonu, próbuje się jakoś połączyć z ukochaną, którą po prostu zapomniał troszeczkę przez zbyt atrakcyjną noc. Do Gartha Brooksa dołączają znakomici muzycy z zespołu Newgrass Revival. Pat Flynn i John Cowan grają na gitarach, Bella Fleck na banjo, Sam Bush na mandolinie i na skrzypcach, a Jerry Douglas na dobro. Jakże oni grają? Posłuchajmy. A girl in Louisiana, in the warm out on the highway, my thoughts are still with her. Such a strange combination of a woman and a child. Such a strange situation, stopping every 100 miles, calling Baton Rouge. A replay of last night's events rolled through my mind. Except to see not do a race by sweet red wine. And I see a truck stop sign ahead, so I change lane. I need a cup of coffee and a couple dollars change, calling Baton Rouge. Operator, won't you put me on through? I gotta send my love down to Baton Rouge. Hurry up, won't you put her on the line? I gotta talk to the girl just one more time. Send my love down to Baton Rouge. Hurry up, won't you put her on the line? I gotta talk to the girl just one more time. Go in Baton Rouge, sweet Baton Rouge, my Baton Rouge. Oh. Piosenka Dzwonię do Baton Rouge była dość krótka, w związku z tym jeszcze jeden utwór, Two of a Kind, Working on a Full House. To jest właściwie nomenklatura karciana z pokera, ale dosłownie tytuł brzmi: para pracuje nad pełnym domem, czyli nad zaludnieniem domu. On i ona, ale para, czyli couple, to też jest przecież określenie pokerowe, a full to jest full house, czyli po prostu parę trzeba uzupełnić jakąś trójką i już mamy fulla. Garth Brooks, rekordzista sprzedaży, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Yeah, she's my lady luck, hey, I'm her wild card man. Together we're building up a real hot hand. We live out in the country. Hey, she's my little queen of the South. Yeah, we're two of a kind, working on a full house. She wakes me every morning with a smile and a kiss. Her strong country loving is hard to resist. She's my easy loving woman, I'm her hard working man, no doubt. Yeah, we're two of a kind, working on a full house. Yeah, our pickup truck is her limousine, and her favorite dress is her faded blue jeans. She loves me tender when the going gets tough. Sometimes we find just so we can back up. Lord, I need that little woman like the crops need a rain. She's my honeycomb and I'm her sugar cane. We really fit together if you know what I'm talking about. Yeah, we're two of a kind, working on a this time I found a keeper. I made up my mind, Lord, the perfect combination is her heart and mine. The sky's the limit, no hill is too steep. We're playing for fun, but we're playing for keeps. So draw the curtain, honey, turn the lights down low. We'll find some country music on the radio. I'm yours and you're mine. Hey, that's what it's all about. Yeah, we're two of a kind, working on a full house. Korneliusz Pacuda i kącik z muzyką country. Jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. Coś mi się wydaje, że redaktor to jutro w czerwonej czapie z białym pomponem będzie nas tutaj bawił muzyką country rockową. Tak czy inaczej polecamy i zapraszamy. Ważna informacja z dróg, z Krajowej Szóstki, z odcinka Goleniów-Szczecin. To 81 kilometr tej trasy. Na wysokości miejscowości Kliniska Wielkie doszło do wypadku. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2,5-3 godzin. Prosimy o szczególną ostrożność. To ostrzeżenie dotyczące Krajowej Szóstki i województwa zachodniopomorskiego, odcinek Goleniów-Szczecin. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach warunki jazdy, mówiąc krótko, nie najlepsze. Wtorek, 5 grudnia przed nami. Dziś imieniny Sabiny, Saby, Geralda i Kryspina. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15, no a przed nami jeden z najkrótszych dni w roku. Potrwa niecałe 8 godzin, ale tak czy inaczej, prosimy o to, by no, nie tylko obudzić się, ale i wstać, bo szkoda dnia. Za 7 minut będzie 6. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośnie tą mnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tręt i przywołujesz co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niezchwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Jakkolwiek ten dzień byłby pochmurny i krótki. Życzymy Państwu udanego. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego i do usłyszenia do jutra.